أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. مخکی خلاصه کې ذکر وشو چې په دې رومبه حصہ کې درې باب او رومبه باب دا غاولنا ول سیات پورې په دې کې شپږ امور ذکر کول. دعوت توحید سره د درې واړو دلایلونه چې هغه ذکر وشو درېم تینځم او شپږم آیات کې عقلی نقلی وحی دلایل بیا جواب د شوبې چې هغه واردي کې په توحید باندې نه داغې ذکر شو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. بیا تعلیم د دعا او د تثبت لپاره ختم آیات کې اوس تزهید په دنیا ذکر کړي په حال د فرعونیانو د مشرکینو او مقصد په کې تخویف دی په حال د اهل زیغ چې زیغ والا کسان سوق دي. مخکې آیات کې ذکر شو کنه چرا سخین خو هغه دي چې هغه وي آمنا به كل من عند ربنا او بیا دعا کوي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. او هر چې اهل زیغ دي نو اوس داغي حال ذکر کوي. د باب کې د مفسرینو درې اقوال دي. یو قول دا دی چې دا وفد د نصارا او د نجران چې په دې کې یو کسو ناغوی شپیته کسانو کنه ناغوی زخه پویګم چې دا رسول صلی الله علیه وسلم حق دی لیکن دروم بادشاہ موږ مالونه را کوي نو کزه د حق اعلان وکم ناغه مالونه برابر دي بند کی. دیم قول داو چې مراد د دینه بنو نذیر او بنو قریزه دي چې دا د یهودو دوه غټه ډلې وي چې په خپل مالونو زامنو باندې فخر کاو. او دریم قول دا چې آیات عام دي ټولو کافرو ته او داسې آیات رستم را روان دی یو سل شپاړس کې دارنګې سورې مجادله کې به را شي ولس آیات او پای کې هم دا خبره ده چې ان الذین بیشک هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی لن تغنی عنهم چرې به فایده ورنکي دي تا اموالهم مالونه د دي ولا اولادهم نه اولاد د دي من الله په دربار د الله کې شیئا ذره بر لن تغنی اغنا په معنا د کافی کېدو او د دفقولو دواړو راځي او متعدی دا یو مفعول ته لیکن کله چې د کې معنا د دفع هم شته د دې وجې نه د ده سره دویم متعلق خامخا ذکر کوي چې د هغې مقصد دفع کول د ضروري فعل هغه ته چې په من سره متعدي کېږي اموالهم ولا اولادهم دی فاعل دی معنا چرې به دفع نه کې د دې نه چرې به لرې نه کې د دې نه اموالهم مالون ددی ولا اولادهم نا اولاد ددی من الله دا عذاب دا اللہ نا شیئن ضربر. دی مقام کی دا امین ذکر کو دا کشاف والا پنیز دی مخشری مشہور عالم دے اغلی وی دا امین دا بدل دا پار دے نمانا دا من رحمت اللہ پا بدل دا رحمت دا اللہ کی بدیل سو فیدہ ورنکی یا من طواعت اللہ پا بدل دا طواعت دا اللہ کی و دا تابدار دا اللہ کی او باقی ابن عطیه و غیره وی چه نا دامن ده ابتدا ده پاره ده نا مقصد اسه ده من عذاب الله او ما غمانا تاسو توکلا چه چره بلری نکی ده دی نا مالونه ده دی و نا اولاد ده دی ده عذاب ده اللہ نا زربر ده عذاب ده اللہ نا من عذاب الله. او چاوی ندل ده دامن پا مانا ده عند بانده ده او اکثر مفسرین هم دا ذکر کردی دی چه دا پا مانا ده عند ده زکر ده ابو عبید رحمه الله مانا داوا ده بیا مانا دا سوا چې چرې با فایده ورنکې دي تا مالونه ددي او نه اولاد ددي من الله من عند الله په دربار د الله کې شیئا معمولی ور هر لحاظ سره به معنا کې لږ تغیر راځي اگر چې مقصد به وي کته معنا د اغنا کافی کېدو فایده ورکول کې مالته من الله من په معنا د عند کا لکه څنګه چې ما تاسو ته وی چې دا مشهور مفسر ابو عبید قول لیکن مفسرین را نقل کوي قرطبی او بل او بل او چې کلمون اغنا په معنا د لری کولو کو د فقولو نبی او معنا دی چې من الله معنا من عذاب الله دا الله د عذاب نه یا من رحمت الله نو من بد بدل نه پاري په بدله د رحمت د الله کې نو درې معنی جوړ شي ګور وتا لن تغنیانهم چری با فیده ورنکی دیتا اموالهم لا اولادهم مالون ددی اون اولاد ددی من الله پا دربار دا اللہ کی شیئن معمولی دے ممانا لن تغنیانهم چری بلری نکی ددینا دفب نکی ددینا اموالهم مالون ددی ولا اولادهم نا اولاد ددی من الله من رحمت الله پا بدل دا رحمت دا اللہ کی شیئن سشے یا درے ممانا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم چری بلری نکی ددینا مالون ددی اونا اولاد ددی من الله دا عذاب دا اللہ نا شیئن معمولی او ٹکڑا بتیم لرنکی خوا دی سر ډیر مال دے دولت تے اولاد والا خلق دے لیکن بیاوم دا سیزو ندی تا فیدہ نور کئی او کلچ مخ کی جملہ کے دا دنیا عذاب تے اشارہ وکا نا نرستوی اولائک هم وقود النار ور دنیا کې هم دا فائدہ نه ورکی غره چې کله په د باندې سخت را لګره نو د ته بیا دا فائدہ نه ورکی آخرت کې خو خود نه ورکی نو اولائکهم وقود النار دا صفاتونه والا دا کسان خاص دي خشاک د اور دی بالن د اور دی دی به اور کې سوزی اور د دې زیاده او سه مثال ذکر کړي د دې تخویف کا دعب آل فرعون ا دې ته وی مثال د تخویف دنیوي فمخکنو اقوام مکذباو دعبهم کا دعب آل فرعون مبتدا دی مقام کے پٹی کا دعب آل فرعون حال دا دی پشانتا دا حال دا فرعونیانو دے دعب پمانا دا سنیع رازی دعب پمانا دا سنت و طریقی رازی دعب پمانا دا فعل رازی او دعب او دعب د دې حمزه زورم راضي او دا حمزه ساکنوم دي دعب او دعب داو یتل کی سنیع تا حال تا شان تا امر تا او عادت ته ابن کثیر وی او دیم ویلو بیا رستو چې دا الفاظ یو بل ته نږدې دي نو کته دا څه وی چې حال د دې پشان ته د حال د فرعونیانو دي اګه دا څه طریقه د دې پشان ته د طریقې د فرعونیانو ده یا کار د دې پشان ته د کار د فرعونیانو دي یا شان د دې پشان ته د شان د فرعونیانو دی عادت د دې پشان ته د عادت د فرعونیانو دی یو شه دی بیا ها هر معنا چې کې والذین من قبلهم او دا هغه کسانو چې مخکې د دینو د دې خلقو حال او دا هغه خلقو چې هغه د دینه مخکې تیر شوی دی فرعونیان یا د غینو مخکې نو د دې حال یو دی پس کې اما خواه وجه ده مشابهت خو بکاری کنن وجه ده شبه سده دا کاف کاف تا داد ده تشبیه وی او دا رستو چکم ده ده نذکری کنن دا مشبه بهی مخ که مشبهی نو قرآن کریم اغا ذکر کئی ورپس ایزه که زان لجدا رو لخا مخ کم توی رستو هم توی چه جمله جدا شی کذبو بی آیاتنا ده ده وجه ده شبه وی خوا کذبو بی آیاتنا نسبت ده دروغ اکڑو آیاتونو زمونتا اغی امدا آیاتونو تکذیب کړو او دا موجوده هم کوي کنه نو شان نشو ذکر یې کدا به آل فرعون الله وسره سو کړو فاخذهم الله بذنوبهم ان والاغی په سبب د گناهونو داغی دی به د به سبب وي گناهونه په دې باعث چې الله خپل عذاب کې راګیر کړو عذاب د دنیا پر راغی اخذهم الله بذنوبهم او الله شدید العقاب او الله تعالی سخ عذاب ورکوونکي دے داسې کافر ہوتا دا قسم کافر چې هغه د آیاتونو تکذیب کوي کنه ته الله جل شانو دي ته سخ عذاب ورکوي ها قل للذین کفروا دې نو دا متعلق دی اصل کې د ان الذین کفروا سره او جواب دو و هم د دې کافرو دی و هم داو چې مخکې قومونه ځکه هلاک شي او چې غي کمزوري او موږ خو طاقت والے یو ډیر مالونه دی را سره ډیر جیدادونه دی را سره ځامن دي بل و همدارې چې دې کافرو يهودو نصاراو د نجران چې کوم راغلي نبی عليه الصلاه والسلام له مناظره له کاول د صورت کې ما ویلو ناغي وي چې هغه مخ کې قومونه زکه هلاك شوې دي چې دین سماوي نه منو او مونږ خو دین سماوي دین د موسی عليه السلام یا د عيسو عليه السلام منل دي کنه نو مونږ غالب یو د دې دوه وهمونو په یو ځای جواب کوي چې قل للذین کفروا وایا هغه کسانو ته چې کفر کړل دي دا نصارا دي د نجران کنه یا ردی په شان کار کوونکی يهود یا مشرکان ستغلبونا خامخام مغلوب بکلی شه تاسو خامخا کمزوری بکلی شه تاسو دا سین د تاکید کا یا سین د استقبال زردا چې تاسو به مغلوب کلی شه زردا چې تاسو به کمزوری کلی شه او تحشرون الی جهنم اور اجو بکلی شه جهنم تا وبئس المحاد او بد دے دا جهنم زی تیار شوی ها او دغه مقصد دا دی چې تاسو به مغلوب کېږئ تاسو غالب نه او دا پیشنګوئی ورکړه مخکې او دا رښتینی شو بالکل چې داغه نرستو بنو نذیر او شړلی شو او خیبر تلاړو او بیا رسو د عمر رضی الله عنه زمانہ کې خو د خیبر نه مشړل ازرعات تلاړو شام ته او ځکه وی ما ورېدلې د نبی علیہ السلام نه چې اخرج المشرکین من جزیره العرب نو دی زو باسم بیا دی دا غزینم لاړو الله جل شانو مخکې دا ویلو فرمایلیو پیشنګوئی کړي او څه تغلبونه زرد چې تاسو به کمزوري کړي شه په دنیا کې او تحشرون الی جهنم او بیا په جهنم ترا جمع کړي شه رايو دې پکړي شه الته بدل بیا سزا درکړي تر دنیا سزا او د آخرت سزا و بئس المحاد او بد دې دا جهنم زې تیار شوه محاد بسترې ته وي عرب فراش وته وي بسات وته وي دارنګي محاد وتم وي خدای اصل کې هدي پورې ټوکې وکړي کنه دی انداز کې دلته کې دی پورې تمسخر دې مسخري دي دته وي طریقه را تحکم معنا سو پښمو دې ور پورې کې لاړ بشه بستر دل تیار ده معنا عذاب دې ایا محاد معنا لغوي سره کا ځکه محاد وي تیارول وتا او د محاد نه مراد سي ما محدو لانفسهم کوم شی چې دي ځان له تیار کړی دی نه ظاهره ده چې دي ځان له جهنم کې اور تیار کړی دی کنه ناغه ته دلته محاد وې ها و بئس المحاد او بد دے دا جهنم زه تیار شوه یا بد دا ټکانا بد ټکانا ده بد بستر ده او دا ځکه چې دنیا کې کوم عمل دی کو ناکارا نو دی ځان لپاره تیار کړل دی هغه اعمال بد د دې لپاره سبب وګرځي دی کنه قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا دا متعلق دی د ستغلبون سره دنیا کې هم تاسو کمزوری کړی شئ مغلوب بکړی شئ نو دې ځکه دا ذکر کوي په طریقه د دلیل داغه د لپاره او خطاب الذین کفروا ته دی اصل کې قد کان لکم آیه قد کان لکم آیا دا په معنا د دلیل او د برهان راضی د آیت او په معنا د عبرت او د علامه او د نخ راضی ته یقینا شتا تاسو د پارا نخ د عبرت ابن کثیر وی تفسیر کې په آیت معنا دلالت علی ان الله تعالی معز دینه وناصر رسوله ومظهر کلمته ومعلن امره دا دلالت دی بده چې الله خپل دین له عزت ورکون کې دی د خپل پیغمبر سره به نصرت کوي او خپل کلمه به ښکار کوي مانه دین به ښکار کوي او خپل امر او خپل دین به اوچتوي دین اسلام به په دنیا باندې خوريږي نو آیت النمانا دادا یقینا نشتا ستاسو د پاره آیت او نخا فی فئتین التقطا باغ دو ډلو کې چې یو بل سره مخامخ شوي وګوره د مقام کې او ظاهر کې اشکالو نحویان طالبان به بوئیږي چې کان لکم آیتون یو وی نو کانت لکم یو لیو نوی تک رستو آیتون دا کان دا پارا اسم دے لکم خبر دے مقدم نو مطابقت خو پکار دے گنا دا غی جوابون مفسرینو بیا کری دی پا مختلف طریقو باندے یو دا چې دے مقام کی دا مونس مجازی دے دویم دا چې دا پا مانا دا برحان او دا دلیل دے او غم و ذکرو او دریم دا چې په لکم سره فصل راغلی دی د کان او د اسم په مینځ کې او د آیا نه مراد نخا دلیل او لوی قدرت د الله دی د دې درو طریقو جوابونه کوي مفسرین د دې نحوی اشکال یقینا شتا تاسو د پارا نخا عبرت دلیل برهان فی فئتین التقطا فاغت وو ډلو کی چې یو بل سره مخ شوی دو ډلوی او یو بل سره مخامخ شو فی فئتین التقطا فئتین موصوف التقطا صفت د جمله دا دو ډل یو بل ته مخامخ شوی یو ډل ایمان والا دا الله غی غالب کړو یو ډل د کافرو دا الله غی مغلوب کړو نو ګوره دا ستو غلبون سره ولګیت کړه چې تاسو به مغلوب کړئ شه نو دی مغلوب کړئ شو فیاتن تو قاتل فی سبیل اللہ یو ڈل دا سوا چی جنگی دا پلار دا اللہ کی دا تو قاتل فی سبیل اللہ دا فیاتن صفت دے دا سی ڈل چی دا اللہ لار کی جنگی دا او فی سبیل اللہ نمورد سا دے گورا بار بار تاسو تا تیر شوی دی ذکر دا قرآن کریم اصل تفسیر غد جی کم حدیث کی راغل دے روم بے اچت مقام پا دا مرفوع حدیث دے دویم نمبر بیا موقوف روایتی دا صحابہ دریم نمبر مونږ یاره تابعین او قوالو ترازو دلته مخکې تیر شو چې صحیح حدیث کې تفسیر راغله چې فی سبیل الله معنا لاعلاء کلمۃ الله ولی من قاتل لتكون کلمۃ الله هی العلیا فهو فی سبیل الله کوم سره چې قتال دې د پاره کوي چې د الله کلمه معنا د الله دین په دنیا غالب شي دې د الله لار کې نو فی سبیل الله معنا دې د پاره جنگې دو چې د الله دین په دنیا غالب شي او اخرى کافرتن او بل ډله کافر وا يرونهم چې لیدو باندې ایمان والا دي کافر ولا مثلیهم دچن داغي رأي لاین په لیدو د سترګو کې يرونه کې ضمیر د فاعل ایمان والا ته راځي دي هم ضمیر مشرکان او تا کافر او تا مثلیهم کې ضمیر مغی ته راځي کا نو معنا بدا شي چې لیدو باندې ایمان والا کافر ولا دچن داغي اغی چې سمرو دا غینه وته زیات کاری دو او دیم بداشی چې مثله هم کې هم ضمیر دام ایمان والا تراجی شي خو صرف هم ضمیر مشرکانو تراجی نو معنا بدای چې لید دی ایمان والا مشرکانو له دوچن خپل دو معنی جوړیږي دا دیم معنا اصل کې معیاری ده معنا ایمان والا قتل نو اغی ته په نظر کې مشرکان خپل دو ګونا راتلو ا دغه وجه دا چې ایمان والا خدای سره او دیار سره سان دي او مقابله کې چې کوم مشرکان دي ناغه نه سو پوری دي نو ظاهره ده چې دوچن بلکې سچن سی وادي دا غینه کنه نو دا حقیقتا لیدل مراد دي یا يرونه کې ضمیر د فاعل کافر تراجه کا هم ایمان والا تراجه کا او مثلی هم کې هم ضمیر هم د کافر تراجه د معنا بدای لیدل د کافر ایمان والا ولا دوچن خپل ای بچ قتل نو ایمان والا او د چن خاره دل حالانکه ایمان والا کم دي خدایي سترګو کې الله دا سره اوس تیری زمون نه زیات دي ور دې مقام کې خدای د وړه تفسیره چې ګورن دی یو بل اپوزيټ دي معنی متضاد دي یو کې دا دی چې ایمان والا ته کافر زیات خاره دو او بل کې دا دی چې نه کافر ته ایمان والا زیات خاره دو رستو سور انفال کې براشي سلور سلوي خیات کې چې قلت د جانبې نو ذکر کړل چې کلا تاسو غي قتل نو تاسو د غي پسترګو کې لک کړئ او قللکم فی اعینهم او غي تاسو ته کم ښکارې ده تاسو غي ته کم ښکارې ده وای دا اصل کې د جګړې درې حالات ابتدا کې مسلمانانو ته کافر زیات په نظر راتلو هم زیات حقیقت هم دا چې کلمینس کې یو بل سره اون قتل نو بیا دواړو یو بل لګ غنو اج کل اخیری حال شو نو بیا چې په کافر کوم خوا قتل نه ایمان والا بخارې دل غي سیوا و بیا دغه وجو چې غي پشاشو او تخدیدلو غټ غټ سرداران ته نو یاته نه مړشو او یاته نه قیدیان شو د دې وجنه تعارض نشته اصل کې دا د جنگ هغه حالات ته اشاره چې یو حال د ابتدای بل حال د وسط ته بل حال د انتها ده نو دلته یو حال ذکر شو او بل حال الته بیا سورې انفال کې ذکر کې سلور سلوي خیات کې والله یؤیدو کو ایمان والا ایمان والا په دغه ورځ درې سو اډیار نستی او یا وخان دی وسره دو اسونه دی وسره شپږ زغری دی وسره او ته توري دی ظاهر ده چې درې سو اډیار نسو کسانو کې اته تن وسره توري نور سره بلول وی کنه بل څه نو هغه خو چې کم کافر دی کنه ناغه نه سو نه چواله تر زرو پوری تاریخ والے لیکلی دی او داغي سره بیا سازو سامانو ډیر زیات دی په نسبت د ایمان والا رستم را روان دی او ځکه ایمان والا کې و او یا کسان داسې دي چې مهاجر دي او علی رضی الله عنه داغي صاحب رايو چنډا غسر او امیر غو انصار چې هغه 200 اشفق دیر شو او داغي صاحب راي جنډي والا سعد ابن عباده رضی الله عنه ظاهر کې ایمان والا ډېر کم دي کافر ډېر سیوا دي الله جل شانو ګوره ایمان والا غلبو مونتا او کافر مغلوب شو دا وګوره دا ستغلبونه پیشنګوي صحیح شو کنه ستغلبونه مغلوب بکلی شي او مغلوب شو او الله یؤید بنصره من یشاء او الله تعالی مضبوطی په خپل امداد چاله جو غاړي الله امداد چا سره کی کنه هغه مضبوطی په میدان کې وګوره صحابه کرامو ته لک کسان دي او مقابله کې د کفر خو زور دی وسلې غی سره ډیر دي نفر غی سره ډیر دي کسان غی سره ډیر دي او سره دا غینا الله ایمان والا د پاغي باندې غلبه ورکړه او ایمان والا غالب شو غی مغلوب شو او دا هم د الله جل شانو امداد وګرخه والله یؤید بنصره من یشاء الله جل شانو مضبوطی خپل امداد چاله چوغاړي دا دلیل دی چې الله تعالی بدر کې د مؤمنانو سره غیبی امداد وکړ اگر چې ظاهر کې غی لګو لکه سوره عمران یو سل دریش کې سوره انفال لسم آیات لشپګیش کې هغه براشي او یؤید اصل کې د اید نه ده کنه اید مضبوطوالی ته وي قوت ته وي او من یشاو دی مقام کې صرف ایمان والدی چې ایمان والا سره الله امداد کوي ښا ان فی ذالک یقینا پدغه کار کې پدغه خبره کې معنا سو چې ایمان والا الله غالب کړو کافر مغلوب کړو کنه لا عبرتن خامخا عبرت دی لأولی الابصار د پارا د خاوندانو د پوی پوی والا کسان عقل والا کسان الله اغیل پدې کې عبرت وګرځو او اغی د دین نصیحت لیکه علم والا خلق ابصار د بصور نه په معنا د لیدلو د سترګو او ابصار د بصیرت نه په معنا د پوی او دې مقام کې ظاهر کې ابصار د بصور جمع راځي اشه د بصور جمع شي د په معنا د لیدلو د سترګو دی کنه نو لیل ابصار معنا دی ګوري د لایل او تا او داغه د لایل په بنیاد باندې دی حق لار اختیار کړی رزق او د اولی الابصار وای یا اولی الابصار ابصار د بصیرت نه ککې نو معنا خاوندان د پوی خاوندان د عقل اکثر مفسرین دا وی چیرې دا د پوی هغه بصیرت مراد دی په دې مقام کې د سترګو لیدل نه دی مراد خو دواړه کې دي شي په دې مقام کې کپ معنا د رویه دی قلبی اخلي نو مراد ته بیا هغه د کوم بصیرت ته وی کني ظاهر کې خود بصارت نه دی بصارت وی د سترګو لیدل ته لیکن بصارت لیدل رائے کلا دا د سترګو او کله د زړی د سترګو هغه ظاهر لیدل دي د زړه هغه هغه د رویه دی قلبی رویه دی علمی اور ته وی دا رویه دی قلبی کې دی شه د مقام کې د دې وجنه دواړه معنی کول شي د پارا د سترګو والا خلقو چیرې چې سترګې شته یا د پارا د بصیرت والا خلقو زوینا للناس حب شهوات من النساء دا تزهید دی کنه بی رغبتی ورکول لی په دنیا کې ترغیب دی اخرت ته او متعلق دی ردی سره چې لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم او اصل کې جواب دی یو سوال چر کله دغه مالونو اولاد دی کافرو ته څه فایده نه ورکړي نو دې سره جمع کړي نو دې آیات کې داغي جواب ته اشاره ده جدا دي ته خسته شوی دی کنه ځکه دې لګیا دی را جمع کړي هي نو تزهید فی الدنیا ذکر کوي ښا زوینا خسته کړي شوی دی ډولی شوی دی لناس د پاره د کافرو ور الناس نه مراد ګور ایمان والے نه کې دی مقام کې مراد ته کافر دی ځکه کافر اغه د دنیا خیرسته ده ایمان والته نه او دایي تفسیر براش ان شاء الله سوره بقره کې تیرشیو زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا او د مقام کې دایي تفصیل مو کو چې د کافر ته څه خیرسته شوی دی ناغه سيزونه ذکر کوي کنه خیرسته شوی او دولی شوی دی خلقو ته کافر او ته حب شهوات مینا د شهوتن شهوات جمع د شهوتن ده او شهوت څه ته وي ما تشتهیه النفس چې نفس څه شی غواړي نو چړه څه غواړي هغه ته شهوت وي مینن نساء داروستو بیان دی دا غې دی مینته مینه بیانی وي دا شهوات څه دي چې دړلې غواړي مینن نساء چې خزي دي زنان دي ورته نساء نه شروع ولې وکړه د دیو جنې شروع د نساء نه کړی دا چې فتنه د دې ډېر زیاته ده حدیث کې راغلی د بخاری مسلم او ترمذی ابن ماجه او غیره غړو کتابونو کې راځي چې رسول الله فرمایل ما ترکت بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء معروستو فتنو کې غټه فتنه دا پری خدای مانه رستو برازي چې په نارینه باندې د زنانو کوم فتنه مسلط ده د دین لوی ضروري فتنه ماونه لیده ما پرې نه خو درستو او دغه وجوه چې حدیث کې خراغلی رسول الله سلام فرمایل حب بیلی من دنیاکم النساء والطيب هلتا مراد سده ویلتا مقصد یو خود دین خرول دی بل اعفاف یا کسرت د اولاد نو پاغ لحاظ سره د زنانو طلب خو مرغوب دی اکا حدیث کې راغلیو ان خیر هذه الامه من کان اکثر حانسان مظهری وغیره دلته راوړی وګا روایت اصل کې بخاری کې راغلی دی خدا موقوف دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه باندې او بل روایت کې دا راغلیو چې نبی علیہ السلام فرمایل الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحه دا دنیا متاع دی معنی دا چې سامان دی چې لږ وخت په فایده واغستې شي بیا ختم شي خو بهتر متاع په دې کې نیکه خزه ده څنګه نیکه خزه ده صحیح مسلم نسائی کې حدیث راځي ان نظر الیها سرته دا خاون چې وته ګوري دی خوشاله کی وین امرها اطاعت کدی وته خبرو کی وی منی چې خلاف د شری نه ګوري هغه خبره چې د شرع د حکم خلاف نه دی انت ریچا منل مشتلات طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق او ان غاب عنها نحافظته فی نفسها وماله کدی غایبی ناغه د خپل ځانم حفاظت کوي ولې داغه عزت ته کنه او داغه د مال او دولت هم حفاظت کوي د کور حفاظت کوي وې دې مقام کې دانه سامراد دیو حدیث کې راغلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لومبه فتنه چې بنی اسرائیل کې راتلن د نساء او د لاس راله د زنانو د لاس او دا حقیقت مو دغه وجه ده چې په دې کې کله قصد دا نه وي چې رزو عفت حاصل کوم اقدامني او قصد پکې دا نه وي چې رزو صالح او نیک اولاد څومره ډيري الله را لراکي چې هغه دین خادماني او هغه مجاهديني نو بیا ظاهر ده چې خطرناک شي ځکه نبی له صلوات و سلام ما تا ته نصيحت دا کړو چې نکحو الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه دا چې خزي په نکاله چې بچی ډیر وروړي او مين ډیر کوي ولي زبا قیامت کې تاسو په ډیروالي فخر کوم ما تاسو ته بار بار ویلیم دي تاسو باورې دي چې مینه ډیره کوي سمانه تاسو په سپته لګي شریعت کې خو پټي یارانی نشته ولا متخذي اقدان الا متخذات اقدان د دې سمانه ده وی داغه معنی دار چې مور ته دی وګوري پلار ته دی وګوري کله مور او د پلار لړنه برابر وکنه نظائر د چلور اغي ته ګوري کنه په هغه باندې به اثري چې سل رګونه نوري نه یو پکې د موري هغه ته وګوري او دارنګ په بچو کې مور ته وګوره کله مور اولاد ډیرو نو دیبم ظاهر خبره شي بچي به ډیر دا حدیث مطلب دا نه نکه الودود الولود نبی رسول الله والسلام ترغیب ورکی په دې بنیاد باندې او دې مقام کې چې را دي کم دي دا ظاهر چې صرف د شهوت په خاطر باندې بل څه مقصد د نشته ذکره من النساء د زنانو نه والبنین او د زامنو نه زامن غواړي دې د پاره غواړي چې په دې باندې د دنیا فخر وکي فخر او مباحات په خاطر باندې د زامن غواړي ځکه زامن غختل او یو سړی ته محبوب کیدل په دې نیت باندې چې دین کار وکي دا څه بده خبره خو نه او نبی له سلام ما ته ترغیب راغی کنه د دې وجه نه ما دا حال د کافر ذکر کړي د مسلمان نه ذکر کړي مسلمان کمینه کین نه هغه شرعي حدود کې دن نه دخه والبنین او زامن والقناطیر المقنطره او خزانه جمع کړي شوی من الذهب والفضه د سرود سپینو دا شهوت ته چې ما سور راجه مکلنو بس لګیا دی لګیا لري تر مرګ پورې مړیږي پینا او د دې انسان حال ذکر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لو کان لابن ادم وادیم من ذهب کچرته د دې بنی ادم یو خند د سرو ډک شي کنه نو دې بد وغواړي او کړه د دوی شي درې بغواړي دا شانتي بزی او د خېټه سیوا د خور نه بل څه شي نشي ډکولې کنه حدیث کې راځي نو دایمه پر مسلمان حال نه ذکر کړي ښا دا کافر حال دې که مسلمان دور حدا پورې مين نه کوي چې دې خزانه را جمع کوي بلکې اشاره په دې زهاب کې څه دی زهاب وي د زهاب نه دی دا سره نه پاتې کیږي دا بس نه دی اغه وجدا چې د انن تکم سروس پین وینې کنه چې کورونو کې مین دوخین دی چولی دا ډېر د پخوانه راغلي دی روان دیغه په دومره د چې د نیاي ډیرو اداغه درې لونه راغې له تقسیم کړو نبي اي د مور چې داغې ناغې غې له تقسیم کړو دا کتر روان دی کنه خو د لاس کې پاتې کیږي نه د زهاب نه دی او فضا دا د فض نه دی فض وې سندل وتا او فض وې افتراق تا د مظهري ادارې سره نه جدا کیږي لانه تفترقو د دا جدا کی گرده جنه دا فیض دویلی دیخوا دا سرو دا سبینو والخیل المصومه او اسونا نشاندار نخی دا نجابت دی لگولی شوی دا تی اسونا دیخوا گوڑ دوڑ بیکاو پای که بچی کم کامیاب را لکنا دا اغی اس بڑیر غالی قیمت اوچت قیمت دیو او عرب اغی دا رحان پا موقع کې دا گوڑ دوڑ پا موقع کې لس قسم اسونا بو چه غیل سا اعتبارو دینا فانو رو اعتبار نو پا غلسو که دا چې کم بل طول نمخ کشو دا غفل مقامو مسلی دی مجلی دی تالی دی مرتاح دی دا دا غسونو نمونو چې دی په ګور دور کې دی نمبر نو لس نمبرو پورې بچا غیوش مارل چې کم بل تم نمبرو به زدیم گزاره کې خو دینه با خوشو کړه نا غو بیا یې لکه د خرو په شانته کړل چې ریسه حیثیت نشته او بیا چې کم به کې ډیر قیمتي ونه پاغه به نشان لګول او کنه خو به لګیدل او خپل المصومه یا المصومنه آزاد پرې خو دي شوی د صوم او د سر د پاره صوم اصل کې سر ته وي صایمه هغه ساروی چې د کال پاک سره هیڅ کې سریګ نه فقها او صایمه وي کنه نو دی مقام کې مصومه معنا ده چې هغه ساربو او آزاد پرې خو دي شوی یا المصومه معلمه رومه معنا هغه سونه چې تعلیم ول ورکړې شوی دی اصلم تعلیم ورکې کنه او تر ډیر وخت پورې سایس لګیاي کم کسان چې په فروسیت کې ماهری شاه سواره کې ناغه ول باقاعده ټریننګ ورکې تربیت ول ورکې هغه بیا دا شي چې هغه ډیر قیمت شي په ډیره زمانہ پورې هغه لوي د اس او د انسان تقریبا عمر یو بل د نږدې دی ښه شپېتو کالو پورې انسان شپېتو یو پورې اتر دې پورې د اس عمر دی ښه د کوجر چې د انسان د پاره د ټولو نه بهترین سورلی دا د اس سورلی دی کنه والخیل المصومه او اسونه نشاندار اسونه سارب اسونه آزاد پرې خو دي شي اسونه خیستا والانعام او ډنګر ساروی او الحرس او فصلونه کروندې د دنیا فصلونه او اجناس په دې باندې مهم دي کافر داغه ټارګټ دا دی بس داغه مخه ته مقصد دا دی چې دا سيزونه حاصل کړي والله جل شانو تو ذالک متاع الحیات الدنیا ذالک متاع الحیات الدنیا دا فاما سامان فانی د ژوند دنیا نه دا فانی سامان دی د ژوند دنیا معنا متاع دی ته وي ما یو تمتعو به قلیل نو سم یو فنا لکه زمانہ پاغه پیدا واغسی شي ختم کړي شي بیا بیا صحیح نه او حقیقت هم داري چې زموږ سلف او داوي په دنیا کې د ټولو نه قیمتي نه قیمتي شي زرا واخلا داغه خيري زه ډیران دی بیا قیمتي جوړې ته وګوره اخر کې بزي زیزي ډیران تلل شي قیمتي ماشينري ته وګوره اخر کې ته کبال جوړ شي قیمتي سامانونه د دنیا ګوره سوخ شي پتیر شي داغه حیثیت ختم شي بلکې انسان ته وګوره ځوانه کې ودي څنګه رو رو په دمه دمه د دنیا به خوري ولی وبوس کی چه ګوره او رو رو رو د بدن خلیه کمیږي کمیږي اخر کې څه هغه د تلار شي چې رد الی ارض للعمر هغه عمر طور شي کنه نار شي چې دنیا کې کم دی دا فانی دی د دې بعضی د موږ مشرانو یو تعبیر ذکر کړو چې ډیر خو په زما په دې متا ټکی کې لکه یو خبره پرته مخ کې متا سره دې تفسیر کړو غره یاد کې وګت تفسیر د قران کریم نشي متا شته وي دلته غنه وایم متا ویما وی چې ست وي را تا ډېر څه کې استعمالیږي نو یو ځل په لار روانو ما د متا وړل سيزونه دی دنیا کې په پدې کې یو کورنا یو زنانا आवाज وکړو چې جاء القلب وذهب بالمتاع سپیراغه او متاع وړو وی خلق عمر پسې شه کنه سپې د کور نه بار وروته ما وی چې دا متا خو ګورم چې ست وي منډه وته ما مال خلکو منډه والا ما منډه تر دې چې یو ځای کې هغه سپې پوه شي خلک دې را پسې ناشې یو ګرځاو چې وی ورته ما وی چې دې لزان نه سوم چې لاړم نو هغه هغه سپونه کله چې میچن وړي زنانه په کې یو چیرړه غون ته خینو په اخر کې چې کله وړول بس کی کنه په هغه باندې اگر کی سپا کوي هغه سپونه ته متا وي ما وی چې خما تا دې ته وي ذالک متا حیات الدنیا دا سامان فانی د ژوند دنیا دی والله عنده حصول واف او الله تعالی دا سره خیسته زیاده ورګرځي دو دی خیسته زیاده واپس دی معنی جنت حصول معاف دا تعبیر د جنت نه اخو بشارت ذکر کوي بیا ایمان والا تبیا او ته ګوره ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړل لن تغنی عنهم اموالهم چریبا فائدہ ورنکی دی تا مالونه د دی ولا اولادهم نه اولاد د دی من الله په دربار د الله کې شی ان زربر یا دې معنا لن تغنی عنهم اموالهم چریب دفن کی چریب لرین کی د دینه مالونه د دی ولا اولادهم اولاد د دی من الله من الله په بدلا د رحمت د الله کې د طاعت د الله کې شیان څه شي یا لن تغنیانهم چربل رنکی د دینا موالهم مالون ردی ولا اولادهم نولاد د دی من الله د الله د عذابنا د الله د غضبنا شیئا معمولی و اولائک او دا صفتن والا هم وقود النار دی خشاک دا اور دے دا وقود دی وقود نرے کردے و پیخوی کنا ناغ بیا مصدری خوا فمانا دا بلولو رازی دلتا دا و زور دے اچھا کله دا وو زوري وقود فعول وزن په معنا دا غسیز را دي چې پاغي وقت کیږي معنا بلول پیږي هغه خشاک ته وي اولائک هم وقود النار ادا صفاتن والا خاصی خشاک دا اور دے کدا بیا ال فرعون حال د دې پشان ته د حال د فرعونانو دے یا عادت او طریقه او شان د دې پشان ته د فرعونانو دے والذین من قبل مو دا کسانو چې مخکې د دینو معنا نور کافر کذبوا بیااتنا دا وجه شبیدا نسبت د دروغ وکړو آیاتونو زمونږ ته دروغ جنې ګڼلې آیاتونو زمو پاکدوم الله بذنوبهم اني ول الله غي په سبب د ګناهونو داغي والله شدید العقاب او الله تعالی سخا عذاب ورکوونکې ده قل للذین کفروا او آیا کافرو ته ستغلبونا زرد چې تاسو به مغلوب کړئ شی په دنیا کې کمزوري بکړئ شی په دنیا کې وتحشرون الى جهنم او راجم بکړئ شی جهنم ته وبئس المهاد او بد بد بچونه دا یا بد دی زی تیار شوی چې دی تیار کړی دی ځان لپاره خپل بد عملونو قد کان لکم آیا یقینا شته تاسو د پاره نخا عبرت دلیل فی فیاتین التقطا باغ وډلو کی چې مخشود یو بل سره د بدر پر روز باندې دا رومبه غزا د په اسلام کې ښه او تقریبا اتلس میاشتې رستو شوی دا د هجرت نه رمضان دو هجری کې شوی دا تقاتل فی سبیل اللہ چې جنگی دا پلار دا اللہ کی و اخرا کافرتنو بلدل کافر و یرونہم مثلیم لید با دی اغیل را دو چن خپل رایا لین پلیدلو دسترگو کی پا نظر دسترگو واللہ یویدو بنصره او اللہ تعالی مضبوطوی پا خپل امداد من یشاو چالا چو غاری ان فی ذالکا یقینا پا دغی کلا عبرت ان خام خا عبرت دے لیولی دا بسوار دا پار دا خاوندانو دا کوئی دا پار دا فهم والا خلقو زوین للناس دولی شویری کافر ہوتا خلق ہوتا کافر ہوتا حب و شہوات مینا دا شہواتونو مینا دا غسیزونو چی زلی غواری من النسائی چی خزی دی والبنین او زامن دی والقناطیر المقنطرا او خزانی را جمکل شوی من الذهب والفضہ دا سرو دا سپینو والخیل المصومہ او اسونا نشاندار یا اسونا سرولی شوی یا اسونا ساربو یا اسونا ازاد پریخودی شوی والنامی او ڈنگر ساروی والحرث وفصلنا ذلك متاع الحیات الدنيا دار سامان فانی د ژوند دنیا والله عنده حسن المآب الله تعالی دا غسر خیسته زید واپس دے خیسته زید اور گردش دے